يقول الله تعالى أنا سيما الله سبحانه وتعالى هل يكون تكوكا بسم الله الرحمن الرحيم ودين لالله مونجي ورحمة مونجي كرحيم من أنزا كسوما ودين لالله مونجي ورحمة يعني الرحمن مونجي ورحمة الرحيم مونجي كرحيم من أنزا كسوما لو تقدر ياكي نانزا كودين هيلي لا الله مونجي ورحمة مونجي كرحيم لنانزا فكسوما سبحانه ألف لام ميم صاد بيبقى ألف لام ميم صاد حروف مقطعة كتاب أنزل إليك هكني كتاب كليجوترم شفواكو أنا بيوم تومي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب وتنكير أنا سأجيوه وتنكير نهي التنكير النوعي كما نفسيما ونوتوني ولغة يا رهب وما التنكير هبا إلي يقول هبا كتاب لتنكير نوعي نيكوك نمنا كوك نمنا بيب لدفع الاستبعاد إميليتو أكو أجل يكتو أكو وندوش أولي كولي كو نمبالي كو نمبالي يعني المشركون يستبعدون أن يكون هذا القرآن من عند الله مشركون وكفار واو ونون نجام لمبالي لسلكون جنب محالي هو أته قرآن يتوقع الله سبحانه وتعالى فذكرهم الله تعالى بأنه كتاب من نوع الكتب المنزلة الله سبحانه وتعالى كوكموشا وكوانبا هكين كتاب ميونغوني وأين إذا كتابه في البترمشة على الأنبياء المنزلة على الأنبياء كما في البترمشة صحف إذا إبراهيم نموسى كذلك مترمشة القرآن لكن بي أنا إذا كان كتاب تنكير تعظيم يمكوجة قواجيل يقول تعظيم أي هو كتاب عظيم إيش كتاب كيكوب وسانا كتاب أنزل إليك هيك كتاب كتترمش كواكو فلا يكن في صدرك حرج منه بس فسيوه كتك ميواكو أن يسبتكان كتك ميواكو ذكي يويوتي كتك كيفكش هي القرآن فلا يكن بس يسبتكان في صدرك كتك ميواكو حرج ذكي يويوتي منه katika kuifikisha hiyo Qur'an anaambiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam usione uzito katika kuifikisha hii Qur'an kitabu hiki ni cha Allah subhanahu wa ta'ala usione dhiki fala yadhiq sadruka ya Muhammad min iblagh al-Qur'an wal inzari bih litundhira bihi wa dhikra lil mu'minin ili waonye watu kwa hiyo Qur'an au kwa kitabu hicho litundhira bihi ili waonye watu kwa kitabu hicho wa dhikra lilmu'minin na ni ukumbusho na hali ya kuwa ni ukumbusho kwa waumini wa dhikra lilmu'minin na hali ya kuwa ni ukumbusho kwa waumini litundhira bihi ay bihadha alkitab litukhawifa bihi alkafirin وكتاجها وموعظة للمؤمنين نهل يكون موعظة نيكمبوشك وومين هي قرآن كتاب هيك كما نفسم الله سبحانه وتعالى كتك سورة مريم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين حقيقة هبانا فينجين تميفاني نيبس هي قرآن كنيو لمواكو ili uwape bishara uwabashirie kwa hiyo Qur'ani wenye kumwogopa Allah watundhira bihi qauman ludda na ili uwaonye kwa hiyo Qur'ani watu wabishi qaumu iliyokuwa na ubishi luddan au aladdu al-khisam yule mbishi mno kadhalika Allah anasema wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin onya kumbusha hakika ukumbusho unaonufaisha waumini kwa hiyo litundhira bihi ili uwaonye kwa kitabu hicho kina nani? Al-kafirin, hawakutajwa tu hapo mlango iktifa, au kwa kuwa washatajwa sana hao. Watundhira bihi, au litundhira bihi, wa dhikra lilmu'minin, na ukumbusho kwa waumini. Kisha asema ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni kile kilichoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu. Ittabi'u, fuateni, ma unzila ilaykum min rabbikum, kile kilichoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu, yani al-Qur'an, alladhi ja'akum min 'indillahi alladhi khalaqakum, fuateni kitu hicho. Wala tattabi'u min dunihi awliya, wala msiwafuate wapenzi wengine asiyekuwa Allah. Wala tattabi'u min dunihi awliya, yani wala tattabi'u awliya min duni, la tattabi'u shay'an ghayra ma anzala ilaykum rabbukum, ndo maana yake. Wala msifuate, msiwafuate wengine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tadhakkarun, ni kidogo mno mnavyoonyeka. Ile maana ya taqlil, qalilan ma, kidogo mno, ma tadhakkarun, mnavyoonyeka, yani mwaonyeka kwa uchache sana, pamoja na mauidha mengi mnayopewa, lakini nyinyi mnawaidhika kidogo sana, hofu yenu imekuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo qalilan ma tadhakkarun, i'tiradun tadhiliyun masukun litaqbihi hali almukhatabin, ma zaida litawkidi alqilla, ay tadhakkuran qalilan au zamanan qalilan. Qalilan ma tadhakkarun, ni mara chache mno mnavyoonyeka, au kidogo mno mnaonyeka, yote nafaa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kam min qaryatin ahlaknaha, wa kam min qaryatin ahlaknaha, ni miji mingapi tumeiangamiza, kwa maana kathira. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, ni miji mingapi tumeiangamiza, kwa maana miji mingi tu. Kathiran ma ahlakna ala alqura, mingi, miji mingi tumeiangamiza, tumewaangamiza watu wa miji mingi. Min al-umami sabiqa alladhina asawni wa kadhabu rusuli, ambao wameniasi mimi na wakawakadhibisha mitume wangu. Wa kam min qarya, kwa kam hab, kam hapa ni ya ikhbari, kam khabariya. Wajrur bikam ma kunta minhu mukhbira, kwa kam ya khabariya. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كذلك فأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ميجي من غابي سيسي تميانغميزنا هل يكون ينك ظلوم وهي خاوية على عروشها نهل يكون ينك قرموك جوية شنجزاكي wa bi'rin mu'attala, na kisima chenye kuathilika ambacho kimekufa. Wa qasrin mashid, na mahekalu au qasri lenye kuhimarishwa. Vingavi vimeshaangamia, tumeviangamiza vyote. Wa kama ahlakna min qaryatin batarat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarithin. Kwa hiyo wa kam min qaryatin ahlaknaha, miji mingapi, yani miji mingi tuliyoiangamiza. Fajaaha ba'suna bayatan, iliwajilia wao adhabu yetu, na hali ya kuwa wao ni wenye kulala kailula. Fajaaha ba'suna bayatan, ikawajilia wao adhabu yetu katika wakati wa usiku, ndio bayatan. Au hum qailun, au hali ya kuwa wao ni wenye kulala mchana, kailula. Kuna baadhi ya watu wameangamizwa wakati usiku wamelala, Allah akaziangamiza, akaangamiza miji yao. Fadammarna ba'dahum fi buyutihim laylan qabla yusbihu, baadhi yao tuliwaangamiza wakiwa katika nyumba zao wakati wa usiku, kabla ya kupambaukiwa na asubuhi. Wajaa al-adhabu ba'dhuhum naharan fi waqti al-qailula, baadhi yao adhabu iliwajilia wao katika wakati wa mchana. Wajaa al-adhabu ba'dhuhum naharan fi waqti al-qailula, katika wakati wa mchana. Ukajiaminisha kwamba mchana huu hatuwezi kuadhibiwa, au siku tumepumzika nyumbani hatuwezi kuadhibiwa. Adhabu ya Allah inaweza kuja wakati wowote, kwani kuna miji mingapi ambayo tuliiangamiza iliwajilia wao adhabu yetu katika wakati wa usiku wamelala, au wao wamepumzika katika wakati wa mchana. Au hum qailun, au hali ya kuwa wao ni wenye kulala wakati wa mchana, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii hii kwenye aya 97 na 98, afa amina ahlu alqura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, je, wanajiaminisha watu wa miji kuwa haitawajia wao adhabu yetu katika wakati wa usiku na hali ya kuwa wao wamelala? Awa amina ahlu alqura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, je, wanajiaminisha au wanajiaminisha watu wa miji kutowajia wao adhabu yetu katika wakati wa duha na hali ya kuwa wao wanacheza, wamekaa katika michezo yao, katika shughuli zao, mara adhabu inakuja, wanajiaminisha kwamba adhabu haitakuja? La, fama kana da'awahum, na hayakuwa maneno yao, idh ja'ahum ba'suna, wakati ilipowajia wao adhabu yetu, hayakuwa maneno yao wakati ilipowajia wao adhabu yetu, illa anqalu, isipokuwa walisema, inna kunna dhalimin, hakika sisi tulikuwa ni madhalim. Yani walipoona adhabu sasa ndio wanakiri, ya Rabbi tusamehe sisi, tuondoshee na kama hii, sisi tulikuwa ni madhalim, kwa kweli hatukujua kwamba mambo yatakuwa hivi. Ndio kauli zao hizo, ndio kawaida yao, wao husema hivyo kila anapowajilia adhabu, wanakiri wao kwamba wamedhulumu nafsi zao, kama anavyosema Allah, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun qalu ya waylana inna kunna zalimin fama zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin, katika suratul anbiya. Miji mingapi si tuliangamiza na hali ya kuwa ilikuwa ni yenye kudhulumu, na tukaanzisha baada yao kaumu nyingine. Tuliangamiza hawa, tukaanzisha wengine, tukawaangamiza hawa, tukawaanzisha wengine, na wao walipotambua ujio wa adhabu yetu, mara wakawa ni wenye kukimbia. Msikimbie, rudini kwenye yale ambayo nyinyi mliyafanyia israfu ndani yake, rejeeni kwenye makazi yenu, huenda nyinyi mpate kuulizwa. Basi wao wanalalamika tu, ya wailana inna kunna dhalimin, ewe maangamivu ni yetu, ole wetu sisi, hakika sisi tulikuwa ni madhalim. Fama zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Kwena hapa anasema hivi, fama kana da'awahum, hayakuwa maneno yao, yani yale malalamiko yao na kilio chao, idh ja'ahum ba'suna, wakati ilipowajia wao adhabu yetu, illa an qalu inna kunna dhalimin, isipokuwa walisema hakika sisi tulikuwa ni madhalim. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim, na apa hakika tutawauliza tulio wale ambao wamepelekewa mitume kwao, yani sisi wanadamu sote ambao tumeletewa mitume, tutaulizwa mbele ya Allah. Walanas'alanna almursalin, na apa tutawauliza mitume, sisi tutaulizwa na mitume wetu pia vile vile wataulizwa. Alam yatikum nadhir, tutaulizwa maswali, kwani hakuwajieni nyinyi muonyaji kwenye kaumu yenu? Hakuja mtume, risala hamkuikuta? Hakuna Qur'ani iliyowapa mwongozo? Hakuna walinganizi wanaolingania ambao ni warithi wa mitume, wakiwaambia kwamba muabuduni Allah hali ya kuwa peke yake? na wala msimshirikishe yeye na kitu chochote. Hamkusikia maneno hayo? Tutaulizwa. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim, nina apa hakika tutawauliza wale ambao wamepelekewa mitume kwao. Wala nas'alanna almursalin, na hakika tutawauliza mitume. Siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtum almursalin. Kumbuka siku ambayo atawaita Allah watu, atawaambia mliwaitikia vipi mitume, ile risala mlioisikia kutoka kwa mliitikiaje? Watu wataulizwa, watu wote. Lakini mitume nao pia wataulizwa, fawarabbik lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, na apa kwa Mola wako tutawauliza wao wote kuhusu yale waliokuwa wanayatenda. Kadhalika mitume wataulizwa wanaposema Allah, yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum. Kumbuka siku ambayo Allah atawakusanya mitume, fayaqul, atasema madha ujibtum, mliitikiwa vipi? Wewe Nuhu, jamaa zako walikwambiaje? Wewe Hud, watu wako walikwambiaje? Wewe Saleh, wewe Shuaib, wewe Lut, wewe Ibrahim na wengine. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi, taulizwa Ibrahim. Narfa'u darajati man nashau inna rabbaka hakimun alim. Wawahabna lahu Ishaq, watu Ishaq wataulizwa. Wawahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl, kwa Nuhna yataulizwa, Yaqub wa min dhurriyatihi Dauda wa Suleiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najizi almuhsinin. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. متومكم من نانو متاجوا هذا ينجينو تهندليو ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم كي وطو توليزوا هذا ماذا أجبتوا محمد وليتكي واجب كتك يا مموجب على جبيلي هيلي هيلي جمازاك ومسمانين. Na sisi nasi tutaulizwa, mlisemaje? Madha ajabitum al-mursalin, na mitume nao, madha ujibitum, mmeitikiwaje? Fala naqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin, nina apa tutawasimulia wao kwa elimu, na sisi hatukuwa mbali na jambo la mitume. Na sisi hatukuwa mbali na jambo la mitume, nina apa tutawasimulia wao kwa elimu. Tukuwasimulia nini? Yale yote yaliyopita katika ulimwengu kwa ilmu kabisa, kwamba wewe ulitikia hivi, ulisema hivi na hivi, kwenye jambo hili wewe ulikataa, kwenye jambo hili ulikubali, kwenye jambo hili wewe ukukubali, yote. Fala nakusanna alayhim biilmi, na apa tutawaelezea wao kwa elimu. Lakini wama kunna ghaibin, na sisi hatukuwa mbali na jambo la mitume, tulikuwa karibu sisi, au na sisi hatukuwa mbali, twawauliza tu kwa ajili ya kusimamisha hujja juu ya nafsi zao. Ukiulizwa wewe ulikubali ulikataa, si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajui, wewe waweza kudanganya. La, wama kunna ghaibin, na sisi hatukuwa mbali. Haya, tukuwa mbali, kwa hiyo tunajua yote, na sisi tutawaelezea habari zao, alafu tutayatia kwenye mizani. Walwaznu yawma idhin alhaq,